فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله وعنو وناكسان دقيستيال كسو دواد برنامج كالروحة عاونا وحان كسو قادن دونا عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين او سيبو حدا اولو وريقاي ديگان خوستاقا داق مدى مطبان اي قبل كهيران دولة دحبشي دا اتوبيا او شاكتا اي تي بي الاف كلا وريقتاي ودو مهيم حل تكريقو اي ديب او قبصدين مقالو استراتيجي محا او صبب او سهلي جبك سوغاري تي بي الاف أخو يهان شرحية دولة ده كالمية دولة ده إتوبية أيادكو مخلي دونتان برنامشك سيدو كلاو حد مخلي دونتان دورو سعوتيشان يطبان عشوء لوسو قبا قبايي ترياش حسب ده لمان دقموين كولاية ده جبوينك واليغ جبوينك يمرتكاله أو كهاد لي مناسبة دورة ده لغسو حيريي أياد نغيس دونتان مدادة لوحة او سعدة وحان إدين هينا warbixin ka hadlaysa deegaanka marin gubay oo sameynaya isbeddel horumar ah kadib markii ay halka isaga baxeen ciidamada shisheeye ee Uganda. Barnaamijka waxaa kaloo qayb ka noqon doona weeraro askar lagu dilay kuwa kalena lagu dhaawacay oo ka dhacay dalka Benin. Askar ka tirsan xukuumadda Pakistan oo ku dhintay diyaarad kula burburtay gudaha waddankaasi, iyo ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda oo booqasho ku tagaya dalka Imaaraadka Carabta. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad caawa dhagaysan doontaan waa mar kale iyo dhux. وهب النمو سنين أساقالك بيشة جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتني سدح ده هجريقة وافق سنة لبي الطبانك بيشة لبي الطبانات سنة ده لبدا كون يكوية لبعتنك كسو دوادة برنامشك أوفافق سن عيد مدى حركة الشباب المجاهدين أيا سيبو حدا أولو ريقي ديقان ده كلاقه بير قديد إيو بعضه أو لبدا بخوستغ ديق مدى مطبان إيقو بالكهيران وحا ديقان ده سيكسونا أو إساق عرري عيد مدى مامول كهير شبيلي majirin wax dagaal ah waxana ciidanka mujahideen tusin nabad ah ay u galeen deegaanadaasi iyagoo u qudbeeyay dadka deegaanka. Dagaalyahanada xarakada shabab mujahideen ayaa ku guuleystay inay burburiyaan isbaarooyin dadka lagu dhibi jiray oo ciidanka maamulka Hirshabeelle u yaalay deegaanadaasi. Dawladda Xabashida Itoobiya ayaa sheegtay in TPLF kala wareegtay waddo muhiim ah iyadoona tikreegu ay dib u qabsadeen magaalo istaraatiiji ah. Warkaas iyo warar kale oo ku saabsan weeraro askar lagu dilay oo ka dhacay dalka Benin, askar ka tirsan xukuumadda Pakistan oo ku dhintay diyaarad la burburtay, iyo ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda oo booqasho ku tagaya dalka Imaaraadka Carabta. Waxaan u soo jeedinayaa wariyaheena Haashim Cabdi Naasir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وركي اغو دنبي اي عالمكا والرأس كار لغو دليك وكالان لغو داو عيا ايا كدع اي دالك بنين وركا كا امانا اي دالك بنين اي دعا ساحل كا افريكا ايا كو رمي اي انو ار لغو قاد اي سلقيا عيدا او كويا لديغا ندا دعا حدود بيانات كا ودن كاس كاس او قيستي قساروين كالدوان dagaalyahanno hubaysan ayaa weerareys xigxigay ka fuliyay deegaanno qaabiga ku haya xuduuda dalka Benin oo la wadaago wadanka Burkina Faso, waxaana inta la xaqiijiyay lagu diray laba askari halka lagu dhaawacay tiro inta ka badan. Bayaan ka soo baxay taliyaha guud ee ciidamada dalka Benin ayaa ku sheegay in ilaa 3 weerar ay kala kulmeen dagaalyahanno jihadi ah. Mid ka mid ah weeraradan ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada military ee dalka Benin xilli ay ku roondeenayeen deegaanka Alebori ee gudaha waddankaas. Weeraradan cusub oo loo badinayo inay fuliyeen rag ka tirsan jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa walaac xoogan ka muujiyay taliyaha ciidamada dalka Benin. Waxaani waa imtixaan cusub oo aan xasuusinayo dhiig iyo xanuun runtii, waxaan wajahaynaa khatarta dhabta ah ee ka jirta dhulka, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Dalka Benin waxaa marar hore ka dhacay weeraro noocan oo kale ah, waxaana dalkan oo xuduud la leeyahay wadamo ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso, kuwaasoo ay ka socdaan dagaalo looga soo horjeedo gumeystaha Faransiiska iyo kuwa la shaqeeya. askar ka tirsan xukuumadda Pakistan ayaa ku dhintay diyaarad kula burburtay gudaha waddankaas. Militariga xukuumadda Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamadooda inay ku dhinteen diyaarad helicopter ah oo kula burburtay waqooyiga dalkaas. Bayaan ka soo baxay taliska militariga xukuumadda Islaamabad ayaa lagu sheegay in diyaarad helicopter ah ay ciidamo kula burburtay mandaqada Buuraleyda ah ee siyaasiyiin dalka Pakistan. Wararka ayaa intaa ku daraya in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay burburka diyaaradda oo ay ku dhinteen laba duuliye oo ka tirsan militariga Pakistan. Mandaqada Buuraleyda ah ee siyaasiyiin ee dalka Pakistan ayaa dhacda xuduudda ay wadaagaan dalalka Hindiya iyo Pakistan, waxaana halkaas ka taagan khilaaf u dhexeeya labada dal kuwaas oo isku haya mandaqada. Naftali Bennett oo ah ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda ayaa booqasho ku tagaya dalka Imaaraadka Carabta asagoona kulamo la qaada doona madaxda maamulka Abu Dubai. Bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda ayaa lagu sheegay inay booqashadani tahay tii ugu horreysay ee uu dalka Imaaraadka Carabta ku tago, waxaana halkaa ku soo dhoweynaya dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta ninka lagu magacaabo Maxamed bin Said. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ah tii ugu horreysay oo ka mid ah dowladaha Khaliijka isla markaana heshiis la gashay maamulka Yuhuuda. Maalmihii la soo dhaafay waxaa dhulka Jasiiratul Carab ka soo yeerayay aqbaar murugo gelisay dadka muslimiinta ah kadib markii Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Faransiiska ee ku caan ka baxay aflagaadaynta Rasuulka sallallahu calayhi wasallam lagu soo dhaweeyay dhulka xarameynka, iyadoona kaniisaddii ugu weyneyd ee Katolig ah laga furay dalka Baxrayn. Dowladda xabashada Ethiopia ayaa sheegtay inay TPLF kala wareegtay waddan muhiim ah oo isku xirta magaalooyinka Waldiya iyo Maqale, iyadoona Tigreygo ay dib u qabsadeen magaalo kale. Warka soo baxay taliska militariga xukuumadda Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in dagaalo qaraar kadib ay askarta xabashadu la wareegeen waddada muhiimka ah ee isku xirta magaalada Waldiya iyo Maqale oo dhaca dhulka uu dagaalku ka socdo. Xukuumadda Abiy Ahmed ayaa ku faantay waddadan muhiimka ah ee ay kala wareegeen jabhada TPLF, iyagoona sheegay in dagaaladu yihiin kuwa halkooda ka sii socda. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in ciidamada TPLF ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Lalibela laba toddobaad kadib markii halkaasi ay la wareegeen ciidamada xabashada Ethiopia. Axmed Yuusuf oo ah gudoomiyaha magaalada Kambeelsha ee ismaamulka Amxaarada ayaa TPLF ku eedeeyey inay burburiyeen 200 oo warshadood oo ku yaalay magaalada, kuwaas oo ay lahaayeen dad ajaanib ah. Dhinaca kale, ra'iis wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dib ugu noqday jiidda hore ee dagaalka si uu u hoggaamiyo dagaalka ka dhanka TPLF sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa. Abiy Ahmed ayaa hoggaamiyey waxa uu ugu yeeray wajiga koowaad ee dagaalka ka dhanka TPLF 22 bishii Noofeembar ee la soo dhaafay, wuxuuna sheegay in dagaalku sii socon doono ilaa laga adkaanayo cadowga dalka. Waa sida uu hadalka u dhigay. Si kastaba ha ahaatee, dagaalo xoogan ayaa weli ka soconaya qaybo ka mid ah waddanka Ethiopia, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda Abiy Ahmed iyo maleeshiyaadka TPLF. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa. ككل الكواكب تجري وليست تكل بمر السنين نجوما تزين فيها السماء. وهكذا سيدة آد مغلي سيمبا دولاد حبشي دي توبيا وحا اي شاغتا اني تي بي الاف كالو ريكتاي ودا مهيم اهو اسكو حرتا والديا ايو مقاله. Waxaana waayahan dambe dowladda xabashada Ethiopia ay dib u qabsatay magaalooyin muhiim ah oo horey looga la wareegay. Haddaba maxaa u sabab ah jabka soo degdegay ay soo gaaray TPLF xilli ay ku dhawaadeen Addis Ababa? Ustaad Cali Saciid oo ah falanqeeye ka hadla arrimaha Geeska Afrika ayaa sheegaya in dowladaha Turkiga, Ruushka iyo Shiinaha ay aad u taageereen dowladda. Si guud markaan fiirino Ethiopia sida dadku u socdaan iyo gulufkan rogaal celiska ee dowladda ay sameysay Abiy Ahmed hoggaanka hadda waa dagaalka ee dagaalka hoggaanku ahay, waxa isla yahay guul degdeg ah oo la mid ah tiim markii koobaad TPLF lagu qaaday oo lagu xireynayo oo maqaalo lagu qabsanayo ilaa xuduudda Eritrea iyo Suudaan la geynayo, in hadda guluf noocaas oo bilowday marka waxa la isla geli doonaa TPLF deegaanada ay Tigreega ay lahaayeen state-koodii ayaa la geli doonaa. Marka la isla galona targetku waa caasimadda Maqale iyo magaalooyinka waaweyn istraatiijiga oo gurmadkooda iyo saadka iyo sanadaha military ay ka helayaan. Military ahaan waa la jabiyey koox diyaarada aad u badan oo drone ah iyo kuwo kaloo dagaal iyo ciidamo aad u fara badan oo ciidamada hore kaydka ay saraakiin badan oo khibrad badan lahaa dagaalka ku biireen. Waxa kaloo jira ciidamo aad u fara badan oo dowladda dib u qortay oo jabhada ah oo beelaha ka socda gaar ahaan isteedada dhan markii laga fiiriyo ayaa dagaal ku soo biireen. Hub badan oo casri ah oo helay dowladda saaxiibaleey oo ka helay dowladdu kayd ay haysatay oo muddo badan ay heesayna keydkeedina way la soo baxday sida muuqata marka waxa leeyahay istaraatiijiyadda dagaalka wax badan ba iska bedelay dagaalka Ethiopia hadda itijaahu waxa ku socdaa in TPLF mar labaad jabeeyso oo algaaba mar kale inay booraha galaan oo dib u soo jabhadeeyaan dib kale isu abaabula dawladda Ethiopia ee heshay hub casri ah oo u badan diyaarado drone ah oo ay kaashi dawlado saaxiib ay yihiin oo Turkiga ugu horeeyo oo Ruushka ku xigo oo China ku xigto oo dawlado badan oo waxa jira isbahaysi oo ka soo horjeeda reer galbeedka ee Mareykanka oo marka la fiiriyo mucaadalada siyaasadda iyo military ahaan moogtahay aad isu haya waxa soran marka la fiiriyo Ethiopia waa la sii saadaalinay inay heli doonto saaxiib degdeg ah oo garab istaaga oo badbaadiya haddii ay garabkooda ka baxeen reer galbeedka ee Mareykanka oo muddo badan saaxiib la ahaay oo Ethiopia ilaali jiray hadba inaysan dawladdoodu burburin. Weli waxaad la socotaan warbaahinta Al-Furqaan, waxaana bartamaha si tilaabsanaynaa barnaamijka Ruuxa. Waxaa nagu soo maqan deegaanka Marin Gubay ee Shabeelaha Hoose oo sameynaya isbeddel horumar ah kadib markii ay halka isaga carreen ciidamada shisheeye ee Uganda. Laakiin markan dowruhu muddo 15 maalin socotay ayaa loo soo gabagabeeyay dhammaan taliyaasha xisbada degmooyinka wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka. Dowradan ayaa sanadkiiba mar la qabtaa, waxaana lagu qiimeeyaa shaqooyinka taliyaasha xisbada iyagoo la siiyo abaalmarino muhiim ah. Marti kala duwan ayaa ka soo qayb gashay munaasabada dowladda lagu soo xiray. Aan idin soo gudbiyo kelimad uu goobta ka jeediyay Dr. Xanafi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'an munkar waa waxa ummadan ummadii hore oo dhan ay ka khayr badnaat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jihaadkana sidiisa waa amru bil macruuf waay. Wixii koorimaadan baa laga leexiyaa mooyaane amru bil macruuf kaas waa jihaadka. Shaqada ummadan iyo cizigan iyo sharafkeeda waa dadka in wanaaga la faro xumaantan laga reebo. Dadka in Ilaahay caabudan subxaanahu tacaala loo baneeyo. Dadkan adduunyadan kuma eka. Adduunyadan waa laga tagayaa aabayaasheena ka tagay, waalidkeena ka tagay, dad aan jecelna badana ka tagay. In aan la dareemo oo dadka mas-uuliyiinta ay dareemaan noloshaan dhalanteedka ay waxaan waa laga soconayaa. Hagee loo socdaa aakhira loo socdaa Ilaahay loo socdaa subxaanahu tacaala aakhira maxaa ka horreeya amal saalax ah waxa sadaqaysatay waxa baxsatay waxa akhrisatay waxa farta ka horreeya waxa muhiim ah marka inaan isweydiino dadka inaan wax farno anagan aan la iimaane dibka ay leedahay taas inaan aad uga walwalno waa loo baahan yahay Ilaahay waa ku ceebay subxaanahu tacaala ata'muruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala taqilun dadka hunaag ma faraysaan naftiinaan ma hilmaamaysaan soo sheeg nabi calayhi salaam qof baana keenan arta markaasaa madicidii soo daaday maxaa dhahay hebelow maxaa maarin shiiqo waxa ay saas ayad maxaa dhahay kuntu aamirukum wanaag waa idin fari jiray ma la imaan jirin marka qofka mas-uulka waxa weeye xoog iyo culays inuu dareemaal rabaa adiga qud waa tahay adaa lagu fiirsanaya biri aan qira Ilaahay hortageyna camalkeenana horyaalo waxna kale oo na kala fakinana kala bixinana ma jiraan inaan taas ku dadaalno oo aan ku dadaalno mas-uuliyad inaan dareemo kulku mas-uul hadda mas-uuliyiinta waxa la saraakiisha xisbada waa leeyahay saraakiisha waa meesha ugu sareysa waa meesha amarkii iyo tanfiidkii iyo hawshii laga rabo waa Soomaali waxay tiradaan in lagu saxdo ha saxana waa dadkii lagu saxanay waa ummadan maxaa ka qaldan maanta maxaa ka laabsan kaasi waxa uu ahaa Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan goordha waxaan idin soo gudbin doonaa codka wadiga Jubooyinka oo munaasabada ka hadlay laakiin markana la dhageysto Sheekh Umar Xayakallah oo kelimad ka soo jeediyay munaasabada جزاكم الله خير الجزاء احسن الله اليك بارك الله فيكم اخواني منك محتسب كاس فوين كلا ربا تلمامها لا رباي صفات كيسا وحا كاميدو قودب كوباد وقف كاستو مؤمننا اي او تالبا والهي حقيسا او سودا ان يكون مخلصا يبتغي وجه العمل لله وين المخلص يحي عمل كيسا الهي او غاريل يا جل جلاله وصفته كوباد صفته لبا وان ودك او ييرا بلته هي احسن طريقه وناكسن اسقو مرهيا وإن لازم لمرين يلا دفنان عند الأمر وعند النهي ودو وحفرها يو قفك أدفريس وإن ضد لمرسو هدي أدوحريب السنة سيد أوكاليتو أيانا لمرين بأباهنية وإن قفك محتسب كي كتل المعنى إنو كسب روح اللي على وحي بعد الأمر كسو قاري ذلك مركة ضحفرتان بعد وحكرر لبا كيمان سوفرتا لغو سوفيق يا يوالغو أجينيا sida uu lahaa ninkii oran jiray weysal qarani wallahi innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar lam yatruk lana mu'nisan nasta'nisu wana gaan dadka u sheegaynaa xumaatadan ka reebayna ilaahay baan ku dhaartay nooma soo reebin bidhal qof oo nuu hel ka dhigano dadkii weyn wada culoobeen dadku aad bay u nabiin qofka xaq sheega ah sifadirna waa xaq sheeg inuu ku tilmaansanaado qofka muxtasibka ah dhowr soonaan dulqaad xalaal miirasho adkaysi inuu ku tilmaansanaado ayaa laga warran waa inuusan lafihiisa u aara goosanin oo uusan qallafnaan kala hor imaanin dadka wixii mataqaanaa dhibee ka hor yimaada waa inuusan u dagaalamin xuduudu dunya dheef adduun u dagaalamin lafihiisa uun aargoosanin dee nabigeenna sifadaa lahaa calayhi salaatu wasalaam man taqaba linafsihi sala allahu calayhi wasalam weligii nabigeennu lafihiisa uma aarsanin laakiin haddii diinta la taabto nabigu sala allahu calayhi wasalam aada buu dagaalami jiray saxaabaduna sifadaasay qaateeno waa inuu ahaado qof wejigiisu uu furfuran yahay oo bashaasho badan muslimiinta salaamaya ciduu garanayo cidul garanayn dhibka ka reeba ummadda xaggiisa aan wax dhibii ka soo gaadhin macruufkana bixinhayo oo isaga macruufkiisa waa sida qofka waxaa lagu tilmaamaa wanaag faraha oo kaleeto geedka gobka oho kalaa lagu tilmaamaa caruurtu waxay ku tuuraan dhagax iyo geed bay ku tuuraan isaguna wuxuu soo daadinayaa midho adiguna noocii oo kalaa tahay dadku carabkooday kula dhacayaan adiguna badbaadadooda naar inay ka badbaadaan adduunya aakharana ay baraadhaan ayaad u ordaysaa ugu dambeynta waxaa ka mid a mas-uuliyaddeenna in aan gudanno oo aynu qaadanno shaqada iyada shaqadan iyadii waa wadiifadii ambiyadeenna waa sifada ummatu maxamed biakmaliha ay leedahay allah subxaana wa tacaala khayriya ayuu inagu tilmaamay khayriyaddana waxaan ku gaadhnay alamru bilmacruufi wannahyu cani lmunkar baan ku gaadhnay sida kadalika waa dariiqa falaaxa ee lagu badbaadayo fidaareyni lagu badbaadahayo waxaa weeye mataqaanaayay dadka wanaagga loo sheego ugu dambeyntii waa inaynaan milixsanin dadka ridbahooda ee ilaahay raalli ahaanshihiisa aan ka hormarino maxaa yeelay rida annaasi gaayatun laa tudrak baa layidhahda bani aadamka raalligelintiisu waa dariiq meelay ku dhammaataa iyo aynan jirin aan isku dayno inaan addo ilaahay raalli gelino jala jalaalu ilaahay aan ka eedbeello ilaahay subxaana wa tacaala dariiqa xaqa ah inagu sugo isagana allah inagu bixiyo inagu ilaahay subxana wa tacala muxtasibiin allah ina saaro ilaahay kuwii kula kulmay subxana wa tacala biacmaalin mukhlisa ugu dambeyntii waaliga jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdallah ayaa soo gebagabeeyey munaasabadan lagu soo xirayay dowrada loo qabtay dhammaan taliyaasha xisbada degmooyinka wilaayada jubbooyinka. Waxaan maalmahan baa idiin socday dowradii alfaaruuq litaahiil alxisba ee 15 maalmood aad waxa weeyaan qaadanayseen sanad walba xiliyadan oo kale ayaad qaadan jirteen, inkastoo sanadkan sanadadii hore uu ka duwanaa mawaadiic cusub iyo niqaash tiro badan iyo shaqooyin iyo howlo badan waxa weeyaan aada qaadateen. Waxaan insha allahu tacaala aan rabaa inaan wax yar aan ka yiraahdo mahaamta xisbada iyo shaqooyinka xisbada. Waxaan insha allahu tacaala aan isku dayaya inaan soo kakoobo. Awalan, shaqada ugu weyn oo waxa weeyaan ay hayaan mas-uuliyiinta xisbada waxa weeyaan alxifaad bilamni daakhil, inay ilaaliyaan amniga daakhiliga ah, amniga magaalooyinka, tuulooyinka, baadiyaha ee daakhiliga in la ilaaliyo waa shaqada ugu weyn aad ilaalinaysaan. Taas weeyaan waxaad ka ilaalinaysaan dadka waxa weeyaan xuduudda Ilaahay ku xadgudba, sida kuwa tuugada, kuwa zinada sameynaya, cid allaale ciddii ku xadgudubta xuduudda Ilaahay. Saasoo kale waxaad mar walba aad ku daba jirtaan, mar walba aad soo qabanaysaan tuugada iyo kuwa dadka dhaca iyo kuwa dadka waxa weeyaan handada, waxaasoo dhan ayaad mar walba aad ka shaqaysaan dabagalkooda iyo soo qabashadooda. Saasoo kale waxaad ilaalisaan nidaamka magaalooyinka, waxaad ilaalisaan wadooyinkii, waxaad ilaalisaan kontaroladii, waxaad ilaalisaan xabsiyada, waxyaabo badan ayaad waxa weeye aad qabataan. Saasoo kale waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda aad u quntaan waxaa ka mid ah izaalat jamiic almunkaraat aldaahira, inaad zuulisaan dhammaan munkaraadka muuqda. Waxaad shaqooyinka xisbada ka mid ah waxa weeye shaciirta kufriga in la zuuliyo. Saasoo kale kuwa waxa weeyaan dhisanaya dhulalka caamka, saasoo kale dadka waxa weeyaan waajibaadkii alle ka tegay, kullu man taraka can ilwaajibaat addiiniya, qof walba macnaha waajibaadkii diinta ka taga, zakadii bixin waaya, salaadii waxa weeye ka tegay, dadkaasoo dhan waxa weeye waa la soo qabanaya. Waxaa laga maarmaana kuwa waxa weeyaan saasoo kale saaxiriinta in ummadda laga qabto waa waajib diiniya. Kuwa waxa weeye mufsidiin ummadda waxa weeyaan ummadda fasaadinaya, dadka waxa weeye sixraya, kuwaas waxa weeyaan weliba sidaan gaalada ula dagaalamayna ka daran waa inaan ula dagaalamaa, waa cadow ummadda waxa weeyaan baabi'inaya. Alxamdulillah, waayahan dambena waa loo soo jeestay, waxa weeye wax carara iyo wax la qabtay noqdeen. Saasoo kale in bi'ada la ilaaliyo, geedaha la jarayo oo macna darada lagu jarayo waa in waxa weeye laga hortago, saaso kala dhuxusho waa in laga hortago waa in warahan tirada badan dhulka lagu fasaadin laga hortago waa in waxa weeye dhulka la nabaad guurinayo waa in waxa weeye la ilaaliyo waa laga marmaan saaso kala faydhoorka waa laga marmaan saaso kale kuwa ku xad gudbaya ugaarta baahi ma hayso maanta dhan waxa weeye gariib u ceyrsanaya xabad ku ridaya qof walba oo ugaarta ku xad gudbaya baahi u geysanay isan jirin waxa weeye waa in umada laga qabto waa laga marmaan umadi baan nooleyna Soomaa diin baan ku nooleyn amni ba heshay waa noolaato umadi waxa weeye deegaanku waa inuu noolaadaa jazaakumullahu khayran waxaan ku soo gabagabeynayaa in lala dagaalamo fasaadka akhlaaqiga in lala dagaalamo saasoo kale fasaadka waxa weeye ganacsiga in lala dagaalamo ganacsigan waxa weeyaan isku waxa weeye isku fulisayo isku ceyrinayo isku burburinayo waa in laga hortagaa saasoo kale waxyaabahan dhacay dadka keenaya dalka oo deegaanada keenaya oo waxa weeye ka ganacsanaya expire-ka iyo waxyaabaha salaaxiyadkooda uu baaba'ay waa in ummada laga qabto ummadu waxa weeye noloshooda in la badbaadiyo saasoo kale miisaanka in waxa weeyaan la fiiriyo oo laga warqabo waa laga marmaan ummada dhan baa lagu rogay Soomaa miisaanka ay nusqaaminayaan waxaa kaloo ka mid ah waxyaabahana laga rabo inaan wax ka qabanno xabsiyada akhyaaray xabsiyadana laga rabaa waa ku ballannay shaqaan ku kala qaadannay waxa weeyaan waxaan soo qaadannay xuquuqda qofka sajiinka ama sujanada xuquuqdooda ay leeyihiin waa soo qaadanay Soomaa iracyadooda ciqaabka waxa weeyaan arrinkaasi loo qabanayo waan soo qaadanay mas-uul baa loo sameeyey annaguna insha allahu tacala shaqadaas waa la kala qaatay siday tahay waa inuu ufushaa dhammaan xabsiyadana nidaamkooda waa in lagu soo ceshaa dowladan wixii ka dambeeyay isbeddel hor leh nidaam hor leh shaqo hor leh inaa laga arkaa la rabaa qofka meeshiisa inuu iska joogo shaqadii uu shalay u yimid un waxba uusan ka bedelin waxba nacfi ma keenayo qofka waxaa la rabaa inuu horumar keeno inuu wax ka bedelo in horey loo socdo shaqada ha quruxsanaato niman yahu daacadnimo ha lagu shaqeeyo ya islaamku wuxuu rabaa daacadnimo waxa weeye nafurnimo dad waxa weeye habeen iyo maalinba soo jeeda ya dhowr iyo toban sanaan soo shaqaynayna khibrad baa hadda la yeeshay waa in hore loo socdo maalmahanba waxa weeyaan haddee waa la is abaalmarinayay ragga waxa weeyaan wulaada dowraad bay qaateen almuxaafada almithaaliya abaalmarin bay qaadeen soo ma saasoo kale nuqabada xataa qabaa-illada gobolka dowray qaateen waxaa laga fiiriyey xagga shaqada xuquuqda dadka yaa iska bixiyey nidaamka waxa dhan qabiil baa waxa weeye kaalinta koowaad galay naqiibkii beesha bartire naqiibkooda suldaan aadan buute waxa weeyaan si fiican baa loo abaalmariyey lacag iyo wuxuu qaatay qori aa kaga cusub xisbadana maanta halkaana lagu dhanya xagga xisbada min xaysu dacwa nidaamka isku xirnaanshaha xagga shaqada walaalada khayr allaha siiyo annaga laftirkanaga hadda waxa weeye naasu shuhadaaullahi fi lardi weye maogta ragga gobolka degmooyinka waa wareegaan waxaa laysla sheegay hal degmo marka intaas waxa la qiimeynaya waxbaa la qiimeynaya soo maaha waxa weeye kaalinta koowaad xagga xisbada iyo shaqada iyo nidaamkeeda waxaa gashay kaalinta koowaad sanadkan waxa weeye degmada Jamaame taliyaha xisbada degmadaas ayaa kaalinta koowaad galay ragguna dadaal badan ayaguna way wada muujiyeen khayr allaha siiyo hada wabillahi tawfiiq waatay gabagabad barnaamijka ayaan isla soo gaarnay deegaanka Marinu Gubaay ayaa sameynaya isbeddel horumar ah kadib markii ay halkaa isaga baxeen ciidamada shisheeye ee Uganda bartamihii sanadkan halkaasoo ay hadda maamusho wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose caawa fiidkii ayaa idaacadda Al-Furqaan laga sii daayay barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay deegaanka kadib markii aan booqasho ku tagnay waxaan haatan idiin soo gudbinaynaa qayb ka mid ah barnaamijka oo uu diyaariyey wariyaheena Mahad Cubayd أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء Marin Gubaay waa deegaan istaraatiiji ah oo dhacay inta u dhaxeysa Buulamareer iyo degmada Baraawe oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose waxaana si marta wadada laamiga ah ee xiriirisa Baraawe iyo Buulamareer bilooyin ka hor waxaa ku sugnaa oo saldhig weyn ku lahaa ciidamo ka tirsan ku Uganda waxayna u arkayeen deegaan muhiim ah oo isku xiraya ciidamadooda ku sugan Baraawe iyo Buulamareer hase ahaatee waxay iskaga baxeen muddo hadda laga joogo dhowr bilood kadib markii ay ka tanbadatay cabsida joogtada ah ay ka qabaan ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo weerarada habeen dheelmadka ah ee lagu mirayay waxay halkaas ku sugnayeen sida aan ka soo xiganay dadka deegaanka muddo u dhaxaysa 6 sano ilaa iyo 7 sano waxaana waayihii dambe soo wajahay daruufo dhanka nolosha ah oo ku kalifay inay xataa gataan shidaalkii ay ku shubanayeen gawaaridooda sanadihii ay joogeen waxay dhibaato baan u geysteen dadka ku nool deegaanka Maringubay iyo tuulada Qabtalaal oo isku meel ku wada yaala waxay ciriiri galiyeen noloshooda habeen iyo maalin. Marka aad la sheekaysato dadka ku dhaqan labada tuulo, waxay ku sheegayaan inay ku noolaayeen xaalad aad u daran oo aan la suureysan karin, taas oo lagu tilmaami karo inay ku noolaayeen xabsi kor ka furan. Waxaa lagu soo rogay bandow habeen iyo maalin ah, waxaa lagu amray inaysan wax dhaqdhaqaaq ah samayn marba haddii habeen ku mugdiyaabo, wax iftiin ahna aysan shidin, haddii ay shidaanna waxaa loogu soo jawaabi jiray rasaas nool nool. Waxayna gaareen inay xitaa ogu waayaan jamaacadii waajibka ahayd ee la rabay in salaadaha waajibka ah lagu dukado. Dhibaatooyinka loo geystay reer Maringubay ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo, oo waxay deegaanka ku dileen dad badan oo uu ku jiro sheekh Khadiibka ahaa masjid ku yaala tuulada Qabtalaal. Waxay kaloo laayeen geel fara badan iyo raggii la joogay. Hadimooyinka loo geystay dadka Maringubay intaa kaliya kuma eka, hase ahaatee waxaa si faahfaahsan uga hadlaya oo aan ka wareysanay odayaasha deegaanka oo dhibaatadan la soo noolaa sanooyin badan, iyagoona dhanka kale uga mahad celiya mujaahidiinta hab maamulka wanaagsan ee ay la yimaadeen. Idaacadda Alfurqaan waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol. Waxaynu ku mahadsan tahay booqashada ay noogu soo booqatay tuulada Maringubay. Maanta waxaan joognaa maalin farxad badan oo aan farxaddaasna la soo koobi karin. Maanta nasrad ayaa noo timid, nasraddii ugu wanaagsaneed oo maanta aan aad iyo aad ugu faraxsanahay, waayo oo waxbarashaan helnay. Qur'aan baa naloo dhigaa, tafsiir baa naloo hayaa, aqiidooyin baa nala baraa. Aad iyo aad ayaan ugu riyaaqsanahay masaajidka 24-ka saar waa amriyahay. Markii horena waxaana lagu dili jiray qaad un sigaar ab ana lagu dili jiray, laakiin maanta waxaan ku noolnahay marxaladii ugu wanaagsaneed. Dhiiggaynaaba nuuraayab hadda habeenkiina magaaladeena bilaadeedii iyo wanaageedii iyo alxamdulilah rabbil caalamiin. Intaasna waxaan ugu mahadcelinaynaa walaalada Islaamka oo ayna soo gaartay. Sidaas daraaddeed aan hadda ku nabad qabnaa nabadeenina boqolkii boqol. Beereheena sharaf ayaan ku falanaa, qeyr ayaan ku falanaa, maasha allah boqolkii boqol. Ma jiraan wax dhibaato aad kala kulanteen ciidamadii Uganda ee halkan xerada ku lahay? Waad ogtahay in mana had iyo jeer dad ajnabi ah iyo dad oo muwaadin ah inay isku mid noqon karin. Waad aragtay dadka ajnabiga oo joogaan ay kor kugu yimaadaan in mana dhiiggaagi iyo dantaadi midna aanan ka shaqaynaynin oo dhibaatadaadi ay had 24-kaas ay ku talinayaan. Maanta aan ku jirno dad walaalahayna noo yimid oo aan ku jirno nabadii adduunka ugu weyneed tii aakhiran Allah noo sabay tii adduunka hadda haysana. Adiga maxaa shakhsi ahaan dhibaato ay ku geysteen ciidamadaas? Dhibaato waa iska badan tahay. Dhibaato waxaa waaye beerihii aan tegi weynay, rafaad badan aan ku soo marnay, jidadkii habeenkii aan mari karin, xabadooyina lagu soo ridi jiray, baabuurteena markay socoto jaajar mobayl laga helay, hadda hargii jaajarka oo mobaylka laga helay oo nala lahay qarax baa wadiin oo nalagu dhibaateeyey. Dhibaatooyinkaas badan ayaan kala kulanay hadda, laakiin maasha allah hadda waa maasha allah marxaladii ugu wanaagsan. Barkintayna noo dheer, xarakadii aan noo joogto alxamdulilah rabbil caalamiin. Xarakadan waxaan maanta ka sheeganay in Ilaahay abuuray ma jiraan. Maalintii noo timid ilaa iyo hadda waqtiga haadirkan, jawiga deganaanta beeraha alxamdulilah shan sahabeenna beeraha ka imaanaad maasha allah. Markaad qiimeyso magaalada, ganacsigeeda iyo beeraheeda iyo waagi horese ahayd ka hor? Wallahi hadda ganacsiga magaalada niyaho boqolkiiba boqol. Horta ganacsiga hadda waa kala socdaa. Ajinka annaga hadda waxaan shiidanaa shan sahabeenimo. Markii horena maqrabkii haddii laba saac ama hal saac bar la gaaro waxba ma jirin, ajin ma aanan shiidan jirin. Ganacsiga magaalada waa kala socdaa. Habeenimo haddaa u baahad waxaad u baahad naag fool noogu qabato, hadda meesha rabna gaarsiisan karnaa, kurtuwaariyan gaarsiisan karnaa, meel alaal meesha harakada joogta had u gudbisan karnaa. Laakiin markii hore naagaheena markay fool qabtaan ama way ku dhiman karaan la moogi ama haddii waaga noo baryaan baa war helaaba. Imise sane idinla deganayeen nimankan Ugandeska ee halkan xerada ku lahay? Lix sane nala deganayeen. Ku soo dhowaada idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan. Hadda maanta Ilaahay ha samaxsan intii wilaayada Aslaank wadankan soo jeesho. Hadda on coin mahad ballan ee waxbarashada beesh belfiya waay. Hadda wadanku waa nee furama. Imise sane waa idaadaada? Sanadkee 74 waay. Ani Maxamed Jaafar Liiraha, deegaanka ka tirsanahay. Gaaladan Ilaahay baan ka barinay in Ilaahay naga qaado, ayaan ku bari jiray markaan salaad kasti tukanno. Ilaahay inuu naga qaado dhibkooda. Anoo kaadina toos daaranay ay waxay yiraahdeen way misay siimataa waa dami biiraan toos. Intaasaa dhib soo gaartay. Laakiin walaalahay kale dhibaateeyeen. Amiin lama socon karin, baalid lama raadsan karin, salaad masaajidka ma la iman karin. Alxamdulilah hadda walaalahay marka noo timid nuur iyo nasir noo yimid. Ka waran marka maamulka Islaamiga faa'iidada goonida ah laga helay taas maasha Allah ma hisaab galo waa iska banaanka ka cadda sida qaraacdaas ana wax barashay helay wacdi baan helay hadii la guuroyo nabad gali aan helay amin kuma sharabna aadina beerayaga habeenni ma ka baana nafar saac sadex saac toban saac aadina marka salaada ka baano alxamdulillah maasha Allah man awl ka ruuxay salaadi musaa ma la aadame waa cabsan jirni ma ka jirni guriga sayadu ka jirni hadda waxa 9 saac sayid kan haadir kunaa 10 saac haadir aan kunaa heli kasto masha Allah ilaahay ma hadis kale ee ku soo dhow idaacad islaamiga al furqan waxa weey walaalow aniga waxa igu dhibanayd anoo beertida dhex joogo waardiisanay doofaar iska waardiyeenaya 8 xabadood ay igu soo rideen dib ay aniga soo gaarsiin horta taas ilaahayna waa iga fikiray waxba igu ma dhicin maxaa sababay markaa waxa sababay nalba ma arki karin ba waxay ku leeyeen shabaab soo socda buurkaasi saaran yihiin dhakadaasi saaran yihiin waxba haystaan baalkii habeen iyo maalin ay haysteen qofkii mirq dhahay waxay leeyeen wax waa shabaab waa ma garatay habeenkii guriga ma bax kartid beertii uma dheelma kartid ma soo geli kartid baladkii markii qorraxda dhacdo dhibaatada aan ku qabnay wax yar ma ahayn ilaahayna waxaan ka baryaa ilaahay waxaan ka baryaa 7 loor sanaan jiraa ilaahay waxaan ka baryaa intaan noolahay oo wali nafta igu jirto walaayado Soomaaliyo dhan xukumeysa ilaahay inuu ituso taasan ilaahay ka baryaa ma garatay taasan ku soo kacna oo ku soo toosna oo niyadeedana ku degantahay muslimiinta dhana waa ogol yihiin ma garatay kaliya waxaan naga dhiman ayuu halkaan noo wada qabta Soomaaliyo dhan aniga dib kale hadda aan sheeganaayo oo i gaarsiin ma garataadi maxay noo sameeyna waxay noo sameeyna waxay naga biyaan maan nin wadaad oo meesha qabtalaal ka dheelmaday tukaan ku lahay asagoo gurigiisa u sii socday bartaas ku kala gooyeen ma garatay mid kale mooto wata saasoo kale waa dilin nimankaas dhibay noo geystaan maahan waxay noo sameeyeen iyo wax soo dhumidna maahan ilaahayna waa naga qaadaa insha allahu tacaala dad kale dilay kuwa inta buulo lagu baabiinayo Soomaaliga oo lagu dhameeyey ma garatay hilibkoodii lagu gooyey waa Soomaali kan inta lagu dilay nin shiiqo caalin loo yaqaan oo ahay waa Soomaali halkaasay ku xareysnaayeen habeenkiina nal ma shida karid meel ma tagi karin qofkadi dadkadeedanaayeen kadeedan ku jirnay marka ka waran horumarka iyo amniga iyo nabadda aad hesheen masha Allah ya heli karo tan oo kale yaaba heli inaan heli karno ma maleeyninba ma garatay maanta nim aan ku jirnaa waqtiga doontaa beertaad aadi waqtiga doontaad masaaj soo aadi waqtiga doontaad Idris soo salaami kartaa oo soo kacsan kartaa hadii dan ku qabato qofku la hadlayo iyo wax ku dhibaay male albaabada noo furana saxna ilaahay ma hadii soo waay adarku soo duuday aad islaamiga ah furqaan anigu ka tirsan odayaasha marin guway waa soo dhaweynana hordan insha Allah ta'ala aad al furqaan marin guway dhibaato badan ku jirta marin guway wax dib adduunti ugu darnada la soo maray dad iyo dunyaba waa laga baabay hoola waa la baabay geel loo ahaato wax kasta aadan hoola sasin iyo dunyadii oo duur luuday waxa dhan waa baabayna intaas ay waxa ka timid ummadon wax aan loo haynin gaalada kugu mana heysa gaalada ilaahay narsiga adeego soo dira war muslim baatihin war gaalada degantayn waxaas ka jooga alxamdulillah tiyan qaadan waa ka istaagna maan dhalinyaradan iyo waayiladan saadaan tii ugu darnaan ku jir lahayn kow marin guway aniga odayaasha deganaan ahay waxaa maqaal nadartu ay noo soo gaartay rigsiday oo doonfarada oo kala soo saare laba isu saareen adiga shabaab baatahay soo bax adiga habil baatahay soo bax adiga habil baatahay soo bax xirada lugeyst ragii waa is dul saare wax amada aan la arkin waligeed taas ayaa dad u geysteen kow rag geel la jir iyo geelkood waa la baabay waa ka salkaas ka duugan abushiigu yaa hal qabra la geli labada dhalinyar ay la jiraan afarta meel geelna waa ka baabayna fadda dheeradan tan ah waxaa noo maqaala ah guri oo hooyo ku jirta baawra la dulmarsiyo tuulo fadda dheeradan waa war iga joog waa la kor marsiyo maalinkii xagga isoo socdaan narsiga ilaaha ila narsiga ilaa maalinkii halkaan u soo socdaan busley waa lagu guuri jiray marar dheer waa lagu guuri jiray ambare waa lagu guuri jiray maringu ankeed nafteed waa qahab jirta runtaa roon waraanma la wada aragta masaajid soo u yaala abaabay waa arag masaajidkiisa wax adduunku wax ah gaala ah saan ay u gashorta maba jiraan narsiga ilaahayna soo dejiya alxamdulillah tii aan ka naalnayna maanta waxaan u joogay Mariin Guwaay maalinkii gaalada imaadeen dadkii kula soo qabtanay aniga ahay waxaan la geeyay balka gadaashiisa meesha aan la geeyay wal soo aruriyay dadka markii la soo aruriyay dadka meesha soo keenay baadigiisa nala soo waday meesha aan la geeyay xarada la geeyay xarada banaankaas halka xageeyay markii nala geeyay waxa la wareestay waxa la yiri mtaqana fasaxad in kala taga kala tagnay ayaan markii la joogay waxa dhacday nin ayaa waxa lagu sheegay inuu yahay gudoomiye oo Mariin Guwaay joogay ninkii qudrad ilaahay waa la dilay arshaa ma taabayna ma la dilay habeenkii markii la dilay subaxdii ragaa la aruriyay la qabtay haddii la qabtay ragii waxa la geeyay xerada labalaba la soo saaray mid afkiisa hoose la aaday mid kore la aaday dadkii markaan maqalnay arintaas inay dhacday meeshaan aadnay haddana aan dadka la soo saarayna maxaa jiraan nimankan ninka aan ka shakisanay dhahan waana nimankan ninka ma dilina ninka al-shabaab aad dishay nimankan mid masaakiin waa qori ma haystaan magaalada degan yihiin haladday waa la baara arrintan nimankii saasa lagu soo deeyay waxaa kaloon la kulanay naag waa la kufsaday Mariin Guwaay naag waa loo galay naag gurigeeda jibta buurkaas habeenima loo galay nin gaala u galay raadkiisaan raacnay xeradan uu geynay taas waa dhacday cid qarin karta male cidda fer karta male gaalada waxaa lagu qabay dhibaato badan ayaa lagu qabay horumarka ka waran marka mujahintaa kaasheen waxaan ka helnay nabadgelyo buuxda ebel waxaan dhibaatoan qabnay meeshaas waxaa lagu dilinay laashe maxamuud sheekh ciise laba saaxiib baraa la dilay oo reer boqol soon ah banaankaasaa lagu dilay habeen odoo waa la dilay waxaa kaloo ku soo xigay rati geela iridda maraya laba saaxiibnima sadex saaxiibnima la toogtay nurmaamisaaqna laha iskalaaya waxaa lagu dilay yaaqweyn aragteen gabar kana lagu dilay ida soon tahay xaamile ah kow iyo toban saaxiibbar meesha herada dusheeda ka soo baxday yaaqweyn ida soomaalita la toogtay waa loo ilaalinaysa idina meesha ku dhimatay uurey laheed ku dhimatay ceelka intaasoo dhibaata aan ku qabnay say u imaatay al-shabaab nabadgelya helna qoriga ammaanu leeya hadda haddaa ilaka meel loo dacwoonahay iyo cidad ka dacwoonaysa ma leh haddaad ka dacwoota nin soomaaliya qorota waxa lagu dhaha isku mid aad tihiin anaka lukaa nimankan dhannaa degmada baraha ku shaqla aad say ku aada degma baraha yaa u dacwoonaysa adi laakiin hadda nadriga aan qabna waxay tahay haddii shaqsi oo wax ku aragno qalad ama jid aan ka dareyno ama wejigiisa suxun hadduu noo fiiriyo walaahad aan ka dacwoonayna shan sano cunugii jiro haddii aad dhaac kugu soo tuuro waa imaanaysaa waana cunugkaasa dhaaca igu tuuray waa laga qabnaa xaqayna waa helnay alxamdulilah hadda waxaan ku mahadnayna mataqanaa walaayada islaamiga nabadgelyo buuxdan qabnaa habeen iyo maalin magaalada leera kashan hadda ebel mugdi ahayd intaasaa dhibaatoo jirtay Mariin Guwaay ka degan hadda waxay ku sheekaystaan ma huwa tawxiid ebel ma jirin waxaas barashada deegaanka hor si gaar markaa naga waran waxbarashada deegaanka hadda habeenka mashaadka waxaa ku socda cashir meeshaan waxaa ka socday madrasadan oo ku dhegan masaajidka waxaa ka socday waxbarasho rag iyo haween leh caadi waa boqol kiiba boqol hadda laba kitaab aan lalimayaan jeclahay asaasuddiin iyo kitaab ma huwa tawxiid waa lalimayay bilooyin kooban oo uu deegaanadan ka talinayo maamulka islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayadda shabeelaha hoose waxaa isbedelay noloshii dadka deegaanka waxaana dib u soo laabtay waxyaabo badan oo horey loo waayay sababo ku aadan amni xumida halkaas ka jirtay maamulka islaamiga ah ka hor waxaana ka mid ah ganacsiga tacbashada beeraha waxbarashada oogidda salaada jamaacada iyo wixii la mid ah mar aan dhex galnay suuqyada deegaanka Mariin Guwaay ayaa waxaan soo wareysanay qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya suuqa ganacsada hadda waa haway aboos way sidii hor ma beedanka waa haway Mariin Guwaay joognaa anigu ee wax dhima jiro dukaanaha meel aan fadhiya ee ganacsi beel way sidii hor ma hadda dhaqdhaqi haddana oo fiicanay waxaan joognaa Mariin Guwaay waan ka ganacsanaa dukaan dibki hadda aan qabray ee hadda ganacsiga hadda ayaa fiican amnigeyni hore hada tagan kana fiicana waa dhibaato aan ku qabanno ma jiraan marka gaad joogta ganacsalaan baan ahayne hadda insha Allah hadda waa fiicanahay marka had ganacsiin waa socdaa hadda markaan adiga ka shakhsi ahaan maxaa ka ganacsada weysaad yaani qudaar yar oo barbarooni iyo waxaas qudaar aha iyo moos iyo waxaas ganacsanayaa halkeed ku sugan tahay deegaan ahaan marka deegaanka waa Mariin Guwaay aan ku sugan yahay assalaamu alaykum maamu ku soo dhow idaacaddii islaamiga ah ee al-furqaan adigoo ka warbixinaya halka aad ku sugan tahay iyo nabadgelyo caafimaadka hadba ku dhacnay weligaan yaan arkay nadiif ah wadanka dhano salaax meel amarna taa wayna da ilayna gubi marin guway rooli nabad gali nadiif hadle baragno waa gartay waxa ii muuqata inaad ka mid tahay maamoyinka ama haweenka ganacsada caanaha marka ka waran dadka tuulada ku dhex jira ka mid tahay mise banaanka ka imaad banaanka ka amaad laakiin waa dars banahay halkee soo mar jirta marka tuulada soo galiso shaydaankii naga bax iridisa soo mar jiray maxaad dibaateen oo caqabadaha kala kulmi jirteen marka waan silcis jir ilaahay naga waday alxamdulillaah dhaqaar baan u baahnay qaabka iyo hanaanka haddu ganacsataan ka waran marka alxamdulillaah wax dhib leh ma ka jiraan oo arficinay intaas kadib waxaan u jeheysanay dhanka xerada oo ku taala meel ka baxsan deegaanka balse aan sidaas uga fogeyn markii aan dhex istaagay xerada ayaa waxaan ka eegay dhan waliba waxaana ii soo muuqday waxyaabo badan inkastoo ay aad u weyn tahay isla markaana dadka qaar ku tilmaameen inay tahay xaradii ugu weyneed ee ciidamada shisheeye ka sameystaan shabeelaha hoose waxaan hadda dhex taaganahay qayb ka mid ah xerada xerad waa xero aad u weyn hadda waan dhaqaaqayaa waxaana ku dhex soconayaa xeradii gudaheeda waxaa hadda iga soo muuqday mid ka mid ah sanduuqyada lagu shubto rasaasta gasacyaal fara badan oo caana booro oo aan garanayn waxa ay ku sameynayeen ayaa hortayda ka soo muuqanaya marar badan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ku soo weerareen ciidamada Uganda ee halkan ku sugnaa hatta waxa halkan ku mushaaxaya ama halkan si nabad ah ku joogo oo xoolo ku ilaashanaya maadaama ay meeshu tahay meel duur ah kana baxsan deegaanka dad ka mid ah kuwa deegaanka oo ku naaloonaya nabad iyo amniga ay ka dhaxleen maamulka Islaamiga iyagoo waliba sheegaya inaysan markii hore ka soo agdhawaan jirin xaradan markii ay ku sugnayeen ciidamada Uganda oday waayeel ah ayaa ugu dhex tagay gudaha saldhiga isagoo halkaas taajisanaya arigiisa anta waxa la yiraahdaa Marigubay ma isha hadda fadhido maxay ay jirtaa hore waa horsa xar gaalay ha jirti waa gar ay hareerheed hadda masuul jirin maanta ka waran maanta waa iska sax waxa tarankiilka hurid waa ay gacanta maxaa ku haysaad eri aan ku daaqso shuba waa gar waka nimcadan ka war naxariis alla iyo ciidanka in waxa ma hanahay culimadayn ma han waa laanteed ma aan ka intii joog leen inkastoo aysan hadda ka muuqan xirada waxyaabo badan oo raadad ciidan ah isla markaana ay burburiyeen agabadii ay isticmaali jireen badankood qaarna ay dhulka ku aaseen ayaa haddana mar aan xirada dhexmaraya waxaan arkay labo gaari oo sidoodii dhulka loogu aasay wararka qaar oo aan hadda ka helayno dadka xogogaalka waa halkan waxay sheegayaan in xitaa ciidamada Uganda maalinkii halkan ka guurayeen ay dhulka ku duugeen gaari dhan oo isqaba taasina waxay muujinaysaa sida ay nimankan uga cabsanaayaan ama uga baqayaan xarakada mujaahidiinta shabaab intii aan dhexmaray xarada ayaa waxaan mar istaagay meel taag ah anigoo fiirinaya dhinacyada saldhiga hase ahaatee waxaa meel fog iga muuqday taawarka degmada Kurtunwaaray oo ay ka taliso xarakada mujaahidiinta shabaab waxayna arintan muujinaysaa halkii isku jireen labada ciidan waa kuwa mujaahidiinta iyo shisheeyaha dhulboobka ah gudahanna barnaamijka caawa iga inta dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh